الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. ده جنگ احزاب دیر بہترین سمرات او نتیجی خی اللہ رب العزت چې په دې مقبان دي دا کافران راجم شویو دا ردی اخری یقینی او حتمی فیصله وا چاله با واپس زو چې مدینه کې یو بچی مسلمانانو پاتې نشي. دا خود دې منصوبه وا د دې یو خیالو یو فکرو لیکن د الله رب العزت د فیصلو نه نو خبر چې غېدو اسمانونو د پاسه کوي ناول سماره بیانې چې دا کافران چې راتلو او دې کوم خبرې کولې چې داسې بکو الله تعالی مو دا غي خبرو کنه چې څومره خوشاله او څومره یو بل له خوش خبرې ورکولې او الله داسې ذلیل واپس کړل داسې په تیښته باندې لاړو او خپل مقصد ته نه رسیدو. دا یادی مکی والا داسې قبایل چې څومره راجم شویو ملایو واپس لاړو خو ډېر په غوسه کې ولې د انسان مطلب چې حاصل شي نو زړه یخ شي هغه غوسه ته نه لري شي پل منزل تورسی پل ارمانو نوری جئی او دیوسو نکلل چکم غصی سر راغلیو اللہ بیا غصی سر بیا واپس چو ورد اللہ الذین کفروم رد کلل اللہ واپس کلل اللہ اغا کافران مکی والا او قبائل قریشو بغیظهم سرد خپل غسینا لم ینالو خیرا اونرسیدل خپل مطلب تا اونرسیدل کامیابی تا دید کم خیر اراده کړی و کافرو کې خو خیر نه الله رب العزت وی لم ینالو خیرا دي دی او خیر پته مو خو هغه ته نه رسیدو د خیر نه مطلب دي هغه خپل دنیایي کامیابی چې موږ زور اور شو موږ مسلمانان ختم کو در دې دې ته خیر ویلې ګور در چې خپل خپل خیری کنه خا د هر زمانه کې د کافرانو خیر څه دی دې خپل خیر څه ته وي دې ته وي چې مسلمان قتل کی مسلمان ختم کی مسلمان ذلیل کی دې ته دې خیر وي خا هغه زمانه نه دا خیر د دې شو روز چې کله مونږه کامیابیږو کله مونږ ته دا خیر او برکت حاصلېږي چې دنیا کې د اسلام نوم نه وي د الله نوم نه وي نټول کفر او شرکی دې ته دې خیر وي الله یو بنرسې او نرسې ځنه به ورسي لم ینالو خیرا اون رسید کامیابیتا داولی اون رسید وکف اللہ المؤمنین القتال زمواری اللہ واغستا کنا جی قتل اکلل سو سی وتختولو سیز نو اللہ زمواری واغست جا ما دا سے اکلو ما مومنان بچ کلو چتا سمجھنگی گئے تا اوزان محفوظ کے بس او جنگ با زکوم ستا سو بزیوان دی اللہ سنگا جنگ کی توفان راو لے گا ملائک راو لے گل او دا غی پوجه بانده اغا کافران طول تس نس کلنو مومنانی پیو نکالول وکف اللہ المومنین القتال کافی شا اللہ یعنی زموار شا اللہ او بچکل اللہ مومنان دا جنگنا چتا سبا جنگ نکوین زبدی سر جنگ کم زبدی ذلیل کم زوپ دی بانده ملائک نازلوم نازل یکل کنا داغیر خیمی و داغیر سامانون طول تس نسکل پا تیخ تبانده لار وکان اللہ قوی عزیزا اللہ وی دا چا زور دیرو زور اور سوک دے طاقت و قوت دا چا زیاد تے سپر طاقت ستوی وکان اللہ قوی عزیزا بیشکا چه اللہ دے دیر قوت والا او اللہ دے زور اور پارچا باندی دا یو مقام اللہ ذکر کر نتیجہ بیان کر چه جنگ خندق نتیجہ او سمر دعوی دیر بہتر چه اللہ اقبل وعدی رشتیا کلی مومنانو سرا کلی چه اغی اللہ سرا وعدی رشتیا کلا او دا منافقانو پشانتی حیبت پیرانگی پریشانی پیرانلا بد گمانو نیو نکلل بلکہ خوشحال ہوئی چا پیرا تیارو تیو کاتو چه هازا ما وعدن اللہ و رسولو اغا وقت اللہ پا مونگ باندے راوست چی مونگ سر اعواد اکلی وی او رشتی اکلی دا کار ختم شو چی بکم اشپا باندی پا دی کافرو باند اللہ عذاب راگی او دی دیر پا تیخت باندی او رسول نوچی سار شو نبی علیہ السلام و صحابہ کرام بلو کورونو تلار زکا میاشتا نزدی اتیش رزی یا ویش رزی دی پا دی حال کیو کنا نسمی دخ پلی سفائی تا او بلکی پا دا آخری روز باندی دماز پخینو دمازی گرو دماز خامو دماز خوتن دا سلور وارا منزونتی نپاتی شویو کنن ذکر صلات خوف ذکر نو راغلی اغرس تو بیا صورت نساء کی راغلی چې دا سی د یاري وختي نومن ببل شانتی کاوه نا حکم لانو نازل شوی بس پاتې شو هغه بیا په دغه شپه باندې چرته نا وخته 2 بجې 3 بجې دغه وخت کې نبی علیہ السلام امنځونه بیا راو ګرځول سلور واړه او خیری کولی جمل الله قلوبهم وقبورهم نارا الله الذي ظالمانو خیٹی او قبرنا دور نڈکی منعنا منگے دمانزن پاتی پلو عن الصلاوات او الصلاة الوسطى بیا خاص کر رمون دمازی گر دین پاتی کلو ناغی تا خیرے کولی خیر دا کارو ختم شو نبی علیہ السلام دا حضرت زینب بنت جحش پکور کې کپڑے بدلولې غسل یې کاو وګورئ چې صوبو مو به چولې وکنه دګ جبرئیل امین راغې لکه میلمه چې راشي کنه نبی علیہ السلام زر ځان سنبال کو نیمګړې او راووتو جبریل لالو عرص و عرص رو نبی علیہ السلام کاتو نوی دا سری دا اسولی دے ہوتول دا دولو دا خورو ڈاک دے ایدا مغا خلق و رسو کنا وستی نوا پس رالو اگیم زیتا و رسولو قطع زی مواری و دا پدیبان دولی پرتی نبی علیہ السلام باغا اسلا اگر سوے سندلی او زنوے سندل دا خورونا جبریل امین و تاوی چتا سکول کپڑی دی بدلولی منگا حلان دی بدلی کری اللہ حکم کرے دی چبنو قریزاو پسلل شین بیا بے بدلی کے بنو قریزاو پسلل شین دا بنو قریزا دی یہود و قبیلہ و دغه مسجد قباء سره دی زینو دی اول کې نبی علیہ السلام سره خوا د کړی و چې مونږ به تا باندې غم غرض نه کوو ته په مونږ باندې نه کې کنو ور سره جنگ کې نو کا زمونږ او ستا به جنگ نه صلح ویلک او چې په دې احزاب کې کافرو دا غنولی دا کنه دنیا پرس خدا غسی دی غنې ته ګوري نو ټینګ نشو وراله مرګري شو سره ویره دا ګرانه ده چې دا پیغمبر کامیاب شي د دې دومره دنیا په مقابله کې مجبور شو په دیوان نه خا دا ډیر سخ وخت دا ډیر د فکر وخت دی خا ډیر خلق په داسې وخت کې خوېدلې چې کتلې چې دې دوره دنیا ته کدا پیغمبر دی او ارسو چی دی نو څنګه وکامی ابي ناغي مرګرتیا او کله کافرانو سره وادي ما تکلی نو جبرئیل امین راوی چې الله حکم کړی چې بدی پسې ورشه دا خو ډیر اسانه شو دا خو دا خذا ک لحم علی وزم اگر دا کساب پا تخت بانده چه غوخ پراتای اس تقلیب پا کی نشتا ده نبی علیہ السلام اعلانو که چه بانی خوریزاو پسی ده او جبریل امینوی چه دخو مخکلال ما او ما داغی کلیو جڑا کول تاسو یو گو ره ورونه پریوتی دی دروازه پریوتی دی اولار نبی علیہ السلام وقت کے او خلق ورپسے او محاصرے اکڑا چا پی رشو تیناو جنده ده حضرت علی لاس کې ورکلان دا غینام وی شرازی یا پینزی شرازی چا پی رناستو بس اغی دیتا تیار شو چی پیغمبر تیوی چی صفح سلک ای زمان پا حق کین اغا تاوی چی زمان پا سلک خوشا لئے اغیوی چی ستا با دی صحاباو کی او صحابی دی سعد بن معاذ یعنی چی اغا صفح سلک لنون پا غیبان خوشا لئیو دا دی پخوانے دوستو خواه دی با کی دوستایم پاللی چکا دی با دمونگ پا حق کے صحیح فیصلہو کی اغا زخمی شیع اومد جد نبوی کی پروتو خو خیر دا دی فیصلی دا پا رہا ہے پا آس باند راوستو اغی نبیا وفات شو او فیصلے اکڑا چراغ النبی علیہ السلام صحابہ کرامو تاوی چی قومو الى سيدكم دي مشر تپاسه کن راگوزی که خو زخمی دی ناغی راگوز کن اگوی زما فیصل داد چی ان تقتل مقاتلتهم و تصبا زراریهم و نساهم چی دی که کم جنگیالی دی ناغی دی قتل کلیشی و چی کم نور اگی دی قیدیان شی وینزی و غلامان شی نبی علیہ السلام لقد حکمت بحکم الله فوق السماوات السبع تا خدا سے فیصلہ وکړه چې دا الله فیصله دی وکړه نو بس راي وستو غیلې مخندقونه کنستیو نو وسو کسان یا سو کته سووي ته پاره کې حلال کړل انور ټول وینځي غلامان کړل دا دا اللہ فیصلو دی پا حق کنو خوا سو سو زل دی ظلمو کو وادی ما تکلی سو سو زل زنانو کیو پا دی قتل کلا چگی پا یو صحابی باندی دبرینا دا جنن دی پل را وردو لیو ناغا جس شہید شیو نوی دا راو لے چی قصاص یکو چې د اوسنه بګه اسلامي قانون جاری شي هغه بګه دا سه قتل کړ نور وینځه غلامان شو الله دا غي حل بیانې دا بل سماره ده خان وانزل الذين زاروهم راکوز کړل الله کسان چې ماتات کړو د دې کافرانو په احزاب کې من اهل الكتاب اهل کتاب نو ګور يهوديان بنو قريزه وتوي د سنه را کوز کړل من سياسيهم دغه مضبوطو قلاګانونا دغه ډېر مضبوطي قلاګانې هغه په دې باندې فخر کوي چې په مونږ خوڅوک حمله نشي کولای دا سو مضبوط زیونه جوړ کړو او پکې بن ناستو سیاسی اصل کې استعمالي کی د جانور د خکر د پاره کدو سیخ کړ دې کدو غویخ کړ دې نغې تسویسی وي ولي اپ دې سرزان ساتي کنه انسان نو تنشيران دې کې دې کرو کې برکې کنه نو دینم د قلاد پار کې خو ځو چې غوم د حفاظت زیره من سیاسیهم نو دا غو مضبوطو قلاګانو نه راکوز کړل څنګه راکوز کړو دا دویم مقام دی وقذف فی قلوبهم الرعب وی غرزو لاد دی په زړونو کې یاره ولی جبریل وی چې ما آسان کړی ما دا غیا کورونا کلی جوړ کولی هغه وس داسې دي چې خوف ول انور زی دا خپل کورونا ته بو بلا جوړ شوی دا الله ولا پزړونو کې را واچولا په خپل راو واته اوی وی چې بس فیصله کوي نو موږ غوې ته تیار یو. الله ډیر قسمه قسم امدادونه دي کنه خان مدام پاغي کې او غیبی امداد دي چې دشمن پړو کې روب واچي غبیا چې ته ټینګې دیش. فریقا تقتلونا و تعصرونا فریقا یو ڈلا خاص کرتا سو قتل کلا او بلا ڈلا ام قیدیان کلل نی مخی کلا فریقا زکا دی کار مخی بکارو کنا دا دی نسلگا غنتیارا کیدا کنا چی دا خو فوجان دیو نوجوانان دیو ناغی مخک کل فریقا تقتلونا او تاثرون فریقا اغبل فریق سو یعنی جکم مشرانو زنانا ماشومان اغیه طول قیدیان کل وینزی غلامان شو نوجد اغی کم سردارو سردارانو بگی کنه وڑی رگان فکی حیی ابن اختبو کعب ابن اشرب دو غیرو حیی ابن اختب دیر لوی سردار او دیم نبی علیہ السلام وی رای ولی کدی نوجوان ندی خود شیطان دی نور تا چل خوی کنا او غصر این خبری اکلی چگورا تا ویلیو په دې خپل خلی باندې چې زبا جنگ نکوم ازبا زما وتاو سره صلح هي صلح هي او تراوته هغه وی چې را الله سو کرسوا کین ان شي بچ کې دي خپل وی ها نبی له سلامي قتل کې سره ته وا د ذلروا حضرت صفیه چې هغه بیا په قیدیانو کرالا اوغد نبی علیہ السلام پا تقسیم کے او رسیدہ خب یا ام المومنین کیا زمانگا مور دا روحانی خوا بلے اخرال دا نبی علیہ السلام بی بیشوا غازاد اکلا ناغ پا نکاہ کرالا صفیہ دا داغی سردار لروا ادی جزی تصفتو ادی یوزل خوب لیدلیو لاجی پا خپل سنو خیر خیریتو دی خوب لیدلیو چی ماس پو می پا غیق کنی ولی دا نا احلی کتابو کنا پلار خو نور د تورات نه خبرو کنه نه او ټاکوله مېس په مې څوک د خدای پیغمبر ته دی راځه ده دې دې په لکه دې هغه چې الله سکول نو هغه سی وشو ها خو به مرشتیا شو بس دا الله فیصلې دی نو پلار یو شانتی شی اولاد بل شانتی شی دنیا ټول په دې طریقه روانه ده ادا پته به قیامت کې لګي ال تبیا مور او پلار اولاد نشته ځان ځانې ده د هدي دنیا کې اولاد په مور او پلار په صحافکی یغي په دې په صحافکی او قیامت کې به الله اختیار ورکړي چې څوک چا سره خوشاله وي نزيدي دا دنیا نه ده هغه رښتیا پلولی ختم شوی خواه التو دا ایمان و دا عمل پلولی و رشت داری خزی با هم صرف دا پیغمبر دا اغا خزی پی بیانی بایی بس نور الوالی اختیار ورکی نو دیده که دا پینز قسم سمرات ذکر کول یو انزل اللذینا قلاغان نه را کوز کړل دویم وقذفا فی قلوبهم الرعب داغی پزرونو که یراغ ورزولان او درهم فریقا تقتلون و تاثرون فریقا یو دلهم قتلولا و بل دلهم قیدکولا او سلورم و اورسکم ارضهم و دیارهم و اموالهم اللہ درک للتا سلان دا دی اہل کتاب و غزمکی او دا دی اغا کورونا او دا دی اغا مالونا ارس دی تا پاتشو دا بنو قریضاو اغا کورونا و قلاغانی و غزمکی و باغونا ناشنا اغا مال غنیمت شو او نبی علیہ السلام ته اختیارو چې فیصله ستاده ناغوی چې زی مهاجرینو لور کوم ننسوار خو دا خبرې نه کولې وګورې چې د منافقانو بس ویلی کنه چې ګوره مهاجرین لور کړه د انسوارو په کې برخه نه وه نبی علیہ السلام انصار ته وی چې دی کورونه نشته کنه تاسو خود مدینه خلق یې مقامی خلق یې باشنده ادا خود مکینه راغلی دی کورونه نشته کنه ذیل کورونه ورکول پکار دی ادا ډیری تسلی ده پاره ورته وی چې غیله می کورونه ورکل غیله می مالونه ورکل او تاسو سره زر عالم ما زه خیم کنه دا مالونه او دا کورونه خدي بس غیر لغه کو نه کو چې موږ د دې نعمت شکرې خو نه شو ادا کولې چې لازم موږ کورونو لا پیغمبر پاک راوستو نو بس داغه به یو خبره وا پاګی باندې بهار څخه ختم شو اگر ټولی وسوسی شیطان قسم قسم از خلقو پری پگنڈی و ختم شوی در ایک تاسولان زمکد دی و دیارم او کورونا و کلید دی و اموالهم او مالون دی و ارض لم تطعوها او غزم که درکلا چه تاسو پی قدم نو یخین حدیث پتن لگی خواه کوری چه قرآن کی حدیث کی وضاحت نی راغلے نسو کوئی لویشی دا اردون پا حق کی نا پیغمبر پاک سویلی دی چه کم از مکایا دی نا قرآن کی دا سراغلی چه کم از مکایا دی نو په داسې جمله کې د قرآن حکمت سی وسعت دې ته موسوعات ته قرآن وی وسعت ته قرآن نو زه کوي د ارضن نمرات هغه ځمکه ده چې تر قیامت پورې مسلمانان هغه قبضه کوي د کافرونه نو هغې کې د حنین او د طوایف ځمکه هم راله هغه کې د عراق او د روم زمکه عمراله او د فارس زمکه عمراله چې د خلفاو په وخت کې قبضه شوی او چې تر قیامت پورې فتح کیږي کنه مسلمانان قبضه کوي نو ټول په کې رالی چې و ارض ولم تطعوها دا سې زمکه د لدرکړه چې تاسو په هغه باندې قدم نو یې خیم دا دومره کارونه الله وکړنو بنده خو هیڅ نشي کولی ولي وکانا الله على كل شيء قدير یقینا چې الله پارس باندې قدرت والا دی ارادې ته پاتې فیصلې ته پاتې مخلوق داسې پریشان نه جوړه چې په دې احزاب کې خلکو کم کم خیالونه او سوچونه او فکرونه وکړو خلق د نور څه پته ماو منافقان خاص کر کنا چر دا مسلمانان ختم شی مجددی دا کورونا کنا یا دا دی دا تاریو سلور سلور بی بیانی کنا او دا دی دا چه دا بس چنک خلق پا دغی سوچا و فکر کے لگیا دا غیر دا خیال نو چگنے کافران بزلی لکی گی و غیب شکست ممی خوبا چه اللہ ارادہ اکڑا نو این یقول له کن فیکون ارس ختم شو دیو جنویلو چه لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنتن دیو لپا میند کی ولی راوڑا چه خلقو دد صبر تاو گو رہے دد مصاب مجاہدی تاو گو رہے و انتظارو الفرجا من الله تعالی او دې ته وګوره چې دې په انتظار دې دې په تمه دې د الله طرف نه در مهربانه او در رحمت نور خلق خو تمه ختی شي ښه او د پیغمبر انتظار او چې الله و رحم کوي الله او فضل کوي زمونږ په ډیر لوی اعتماد دې نو چې هر مؤمن مسلمان لا الله ته انتظار پکار دې کډی را سخت راشي او بس دی باوی چی نا مونگا پا تمایو چی اللہ و مونگ باندی رحم کئی مونگ باندی و فراخی راولی دا مونگ نا بدا مصیبتو ناو نیستیل ری کئی تا دا پیغمبر پا سنت کی زمونگ دا پاردی رلوی پی روی دا و سوی حسن دا خوا چی چر مسلمان ناومید نشی دا اللہ دا لوی رحمت نا سنگ چی پیغمبر نو ناومید شوی اگوی چی او بشی اس خبر ندا یبدا تیری و راضی ارس و راضی الله شته هغه وعده کړی دا هغه خپل وعده خلاف نه کوي خو کان الله ولا کل شی قدیر پته ولګی دا چې الله پار سبحان قادر دی چې دا کار وکړو نو په هر کار باندې قادر دی واخره.